كان آخر اسم ألفا تثبت قاسوايا ورخايا خلافا للهزيل قاسية ورحية وإن كان آخر الاسم ياء مقصور ما قبلها أدغمت الياء في الياء وفتحت الياء الثانية لئلا يلتقي سكنانه تقول في قاضي قاضية وإن كان آخره واو مذموما ما قبلها قبلتها ياء وعملت كما عملت الآن قلبتها ياء وعملت كما عملت الآن تقول جاءني مسلمية وفي الأسماء الستة مضافة إلى ياء المتكلم تقول أخي وأبي وحمي وهني وفي عند الأكثر وفمي عند قوم وذو لا يضاف إلى مزمر أصلا وقول قائل الشعر إنما يعرف ذو الفضل من الناس ذوه شاذ وإذا قطعت هذه الأسماء عن الإضافة قلت أخ وأب وحم وهن وفم وذو لا يقطع عن الإضافة البتة هذا كله بالتقدير خلف الجر أما ما يذكر في خلف الجر لفظا فسيأتيك في القسم الثالث إن شاء الله تعالى پرین په دا عالم سره زړه کړکړې وي چې اسمه صحیح و جاری مجرا دې صحیح چې دې غزفت وکړي د متکلم ته بیا دې ته چې کوم دې هغه کسره به ورکړې هغه خیر دې غس ناسي و سن صحیح و جاری مجرا صحیح نه مضاف نه یې دې به کسره به ورکړې و یې رسه کړې چې کوم دې سکینه کې یا به څه ورکړي صدقه دې ورکړي یو دا بلے زیادہ کہو چھے کچھرے پاکھر دے خیرسم مضاف شے علیف ہو موتال علیفی ہو وہ تیرے چاہتا مضاف کر رہے دے متقلم تھا وہ دیکھانا بے بے پاہا وقت زفت شے احالیت سبیت پریشور شے لکا آسوایا و رہایا البتہ دے ہو زیل قبیلے سو بشے خلاف دیکھا اس نم دیوی چھو انکانا آخر اس میں کچھرے بے آخر دے خیرسم کی میں سن مضاف کبھی چاہتا یہ دے متقلم تھا خبرات یہ دے متقلم کچیری بھی آخر دے آخر سم چا مذاکر یہ دے متقلم آسر یا یہ بھی آخر ہے خدا سے یہ مقصور ما قبلہ چا مقصوری با قبلہ دے آخر تشبت نا یہ دے دقیم اسم یہی تو اسطلاق شد اس میں منقوص تے دکھانا یعنی دا مطلب چاکی مذاکر چیر متقلم دا اس منقوص بھی دیا بے سو کے ویچ ادھم تلیا افلیا اس طب مدھم ہے کہ آگا یہ پچاس ہے آقا یہ دے غی مضاف الامرو آبی پا آقا یہ دے متقلم شاست کہ چا مضافر ہے پیشے دے مدھومت ہے وفتخت لیا افسا این ثانی آتا وہ تب خبر کہ یہ چاہتا ہاں ثانی تبی ہندی وہ ایسا نا یعنی خرکت پور کے خو خرکت پچا سارا وفتخت سارا چی ہندی خرکت پور دے برکے ویلے اللہ یلتکی سکنان یہ دیدہ پر چرتکار انشی دیچا یہ دیو سکنے مشی یا سکنے دو خرکت پ ورکبه تیش وکنه دا وجه دا حرکت ورکبه دا افتخار دا وجه نیسی دا خفل حرکت سرکه دا دا خفل حرکت تیش وکنه دا خمی کرا این دا ایت تقولو یا بیتا فی قاضی سرکه بیو یا قاہ زیا ایت دا قاضی پس چی خود سرکه وو قاضی یون وو بیارتی کار سکنه رکنون دیو دنوین شایی سرش کلا قاضین شو اچھا ایسی جتے اضافت کی یہ دے متقلم تھا سوچو دکھی بیا پہ اضافت رہا ہوتا نہیں سائے شو سکت شو نی بیا آگا یہ چی آگا دے ارتکار سکت نہیں دے وجنہ خدر شو اور معادر شوات ہے نا سکت شو لے ہم آپ کہہ گئے تھا نا قاضی چکم دے نی تو دے کہ آگا اس سے مضاف سے چکم دے دے کھا نا فخیر سے یہ مقام نے خصوص دو کھا نا اس سے سرکے ہو کے ہوئے دے کھا نا چاہا یہ معادر شوات چکم دے چی دوے یہ سارا روح لے کن روح لے اولا دا مضاف لئے برا یہ دے متقلم ہو رہا چند اولا سکھے نظر سنی سائز جتنے نبیدا سوگو کے اوگے رکھانا چی دیکھ سنی تے بیوال سے نا حرکات ورکے سے ورکے سنی تے بیسے ورکے حرکات ورکے تشکا کھانا نیستی تنجا سوگو کے چی دو خرص ایک جنما مامنا اول سکھے سنی موتا حرکہ اولا دا سنی ادھام کر دیتا نیستش کے بیشی قا زیہ جی دا حرکت کا واسطہ نہیں ورکا دے دکھا چا حرکت چا ویر نکے دا خدا والا پتہ ہنی شنرشی موکن کردے کمہ تکیر دنسا ہے سنی دے بے حرکت ورکے حرکت فتخه د حرکت په ویډیو ورکله یتي د پاره چې تکات ساتنه نه نه رونسی وایره کنه دا نه ذکره او د فتخه په ویډیو ورکله چې دا خپل حرکت ته تیشو کنه اس دا والا دغه کنه ها نو یې په دغه نه یې څه څه کوي ځکه چې دوا حرف دی وژن سره روشي په شه غم ته ویږي کوي واجب دي طریقه دا څه ده په پیری کنه اچھا وین کان اخره واون وكثير اخر ده اسم چا مضاف یہ متکلم تھا اصلی واوی داتے واو مضمون من مقبلہ چ مضمومی مقبلہ ہے چ مضمومی مقبلہ ہے وراتے یہ متکلم سے مضاف کے ندائے چ قل لفظ حیا ان تب بدل کے احوا کو چن دے یہ مون دے تشوا کنا اچھا چ یہ بدل کرو وا ملتا کما ملتا الان وا مال جو کدا سے لگا عمل جو کڑے اس پوس پہ کنا چا ہے یہ پیش سے کہ جتیں دے مدغمہ کے جتنے ہیں وہ ایک احسانی تھا جیسے رہتے فتحہ دیتے ہیں تقولو اینی ویہ بیتر جانی مسلمیہ اچھا جیسے سرکے وہ مسلمون ہو سرکے اچھا ایسے تک چیزا سے کہ چیز زفتی تیدے متقلم تھا آغانون خوب پر زفت رہتا ہے تکیسے ایسے مسلمون شوکا نشو پوست ایسے اندہ آشو چیزا چکن دے آغا مضاف تیدا پر خیر شواو دا مضمون مقبلہ دا کنه ها ایسه کومه ده کنه را ته شلو چې دې متکلم نو مضاف ته دي نه نه ستدا ته و چې غیر دې متکلم څه ورکه چې حرکت ته فتحه ورکه چې تشو کنه ایسه دې راته چې بعد هو او یا بهمو نن بعد هو او یا نو خصینا دې سان سکن ورا یا کا نه څه کدی وی چې قال لقطه ها یا ان بدل دې کې بچانه دې منه ځکه چې دا کې راځي واو یې غار سره روشي څه کوي واوالا سکین وی اوال پہ شامل دے پڑھ لے رہے یہ مدہ کہے داد چھے واو یہ چھے تگار سارا روشی ووالا سایوی سکینوی اوال پہ شامل دے پڑھ لے رہے نزد کدائی چھے کلب تا حیاء آنا آئی با درک پہ شامل دے پڑھ لے یہ چھے پہ یہ دے پڑھ لے نوی چھے وامل تا کمامل دل آنا وامل گو کدا سے لکا مالی چھے یہ سپوسو کچھ ہوں جے اس پیار دو خرط دیکھ لیں وطن رضی داتو ہے چھے واو یا بہمان نخصینا سکن وورا یا کر اس یہ دیکھو اس یارہ دریا اس مان کر بس تشوہ کرنا یرا دریا الحمد لله نتاش دایو چې پھر اسماء سته ته و پاس ما سته ش اسماء سته مو خبرونه دي مضافتن الیا المتکلم پدا سے خاص چې دې مضاف چا ده یې دې متکلم ته مضاف چا ته تقولو یا دې ته بشه اخي و ادي و حمي و هني پدې سره ورشه څه ده نه اخون ابون خمون و همون و کنه نسه و کنه اصلا شو اخوون و ابوون و هم بده و دا بل خمون و بل احناوون و چیتن دی خو آخو چیتن دی ارتکا سکنه دی وزن احواو خدف شو کنو خدف اخون ابون خمون همون پتی شو ایسی چه زفت و که بیده کنه بی بیدائی چیتن دی دات ویچه اخی ابی همی هنی تبے دیکھا انہیں داتے بے کے چاہ حکیم ہوا وہ خطب شوا دا اب اسے ایسی نقشم منسیہ ہو کر دے لکل ورچی بھی نا نہیں ذات رہا نہیں آب پخنی دا سفر چھو بیار گرزہ رہے نا چکم دی دا خاص ہو جائے اخی ابی حمی دپو بے دیکھا حکیم ہوا کے تکا سکنے بنا خطب شوا ہو اب سکر شو نقشم منسیہ شو چکم دی پھر دیکھا اسے سرکے وہ فاو ہونو سرکے بیا ہے مخالف پر بیا سے وہ خضب شروع با احوا کو جانا دا بدا شروع تو مین مونے فمون مبے وہ آپ مین مونے بدا شروع سکر چکا واو بدا نکے وہ پتہ مجھے اعراب روشی سرکے روشی متحرک بھی شکھانا بیوا متحرک مکرش مرتو آمرا بالے فتر کے پالے مجھے بدا شروع بیٹے کار سے کنید مجھے نسے شروع تنمید مجھے خضب شکھان شروع بے بدا خوشی تنمید بدا کھانا بتا دیکھے اسم پچاو شي په خسر راوشي دا کنه او باقاعده متمکن په خسر ځخون تشوا کنا نه دې ونه دې داسه کو چې هوا او زنه پرې دې بدلوي به شامل دي په مين دې دې چې دا کری بول مخرج دي واه شفوي او مينه شفوي دا اچھا اسه دا څه شو چې فمون شو چې زفته کړې نو متکلم تا څنګه دا بیا اکثر په نور مو دې داسه کو چې بیا آغا اصل چواو اصل کو واو کنا اصل کو هم ارمعات څنګه کو بچے آر معاد کو چکنے پہ دیکھا نا بیا آغا واو پہ یمد بدل کو پیش ایسا کچھ ہندی مدام کو فی یا شی ترکی شی واو پہ یمد بدل کو وہ پیش ایسا کچھ ہندی فی یا شی دائیوی چے وفمی وہ دیکھا نا وفمی دا عند قوم پنج دکی دے زنہ خال کے مندے زنہ دا چکو چاہا واو کو چاہ میں مدل شاو دغه حالت مونږ دغه حالت اعتبار کو دی چې هغه حالت چې موږ د غنای متبر سره چې هغه نیم څه کار بدا نیم نه بس هغه ته د موږ متګن خمی فمی بس فم وکړه نه بعد چې موږ دغه حالت کو اعتبار چې کوم حالت څه دا چې نه نه از خو فمون دی څه څه ده نه نه چې موږ متګن فمی وسی نه ده نه او بعض اکثر وی چې نه دا تاسو هم نیم نه وو دا څه وځي واه وځي نه ده نه من ذکر نسل غزل چکن دی ہاں اس سے کہ چنگا ہوا او تو ہمیں دیوا جن بدلا وہ چے واو چکن دی پھر کھانا ہم چپن بنے چے را روشی لبزن یا پالے بن بدل دو الف تے کاتن دو ہزر دو اس کو چکن دی بدل کھانا آ ہوا او وعدہ چکن دی بدلے ہی نہ رکا چے سے مذاب شید متکلم تے چکن دی یا را بے تبدیلی شو دو سرکے شو من ذکر نہیں را بے تبدیلی نہ نہ بدلے ہی نہ نپو بے ہاں نپو بے مثال کا سر کشو فضی بیشی تھا نا دیکھ کوئی رات تک دیر نشو نار بھان کون پر دے دے والنا خدای چکنے پر دیکھا نا دیا آغاز آسی کنی پالے مو دے ہاں نا پاد لے جی ویرزا کہ چکا پالے مو دے بادار کے چکنے پر دیلے کو یہ مرشے تقاضا دن نے دیکھتا کو دے کترے کو کھانا آتا قضا دے دے بادے لے جی نے دے من آ چکنے پر دیکھا نا پالے مو دے بادے لے جی نا چکنے پر دیکھا نا نیوی چھے سکا چکنے وابر معاد خدر دے ہاں خوچے وابر معاد کو اس کو سمنا یہ دے چکنے نواب یہ مدے بادا شی یہ پجر شدہ شی نا بخانا شی تشبہ کھانا اچھا بل پتنا سا کنا کم پتے شلو اخون ابون حمون حنون فم وزو پتے شکا نا دیوی چھ وزو لا ازاق ویلا مزمارین وزو چھ دا آنم ازاق کی زمین تا اصلا بالکل آجی دیوی خو زمین دا کنا نیا چکن دی کھا یہ زمین دی کبل زمین دی زو سا چھن دی آبتا ہاں مزاق کیج نا چھن دی تشبہ کنا ویرے زکا چھ تو سویری چھ زو چھا دے پورا تھی د پورا د اضافت موصوف د پورا د اغتصاب ته موصوف پچا سره ته اس میں جن سره د پورا د اغتصاب ته د شی پچا سره ته اس میں نه دا اس میں جن سم ہوتا ہے دای کو رو مال سکتے زمیتا نو ہوتا ہے جی ویدے منظر شا وقول القائل شعر انما يعرف ذو الفضل من الناس ذوه شاذون ویدے سنا دا اعتراض پر شوا اے جواب کو اعتراض پر جی تو خویا ہے چھے زنو مدد کے چھے چاہتا سن جیتا ہاں تو دا خبر منقوضہ دو پچا سرا یعنی پا دیا شیئر سرا چھے نا مجال فضل فضل من الناس زوو ہو دا زوو جمع دے زو دو او دا مضاف زمیت دا کنا او زمیت تو خویا چھے نا مضاف کے چھے اے دا پردائی جواب کو چھے وہ قول قائل ہے وہ دا قول دے قائل شیئر چھے نا مجال فضل فضل من الناس زوو شاہدن دا سائے چھے یعنی دا اضافت زوو دو تک دا سائے چھے دا شاہد چھے دے بدے انا ذاکر او په شاو څنګه کای دی نو موته شي څرګه ده منا دا چې به شکه پیژنې ا چرتان د فضل و د خدای و د برتری من نه په خلک نه فکر پیژنې زو هو ا چرتان د فضل چې نه ده نو انا ذاکر چرتان د فضل چې دې ا چرتان د فضل له پیژنې چې بس کې نه ده کله به ده نو چې وی چې قدر در در ګرشنا سن قدر جوهر جوهر په دې ده دا تیرا شو دوی چھو ازا قطع تا حد اسمان ملی اضافت او کلا چھ تر پرے کے دا اسمان تیتا نا دی مکبرہ دے اضافتنا انہی اضافتی نو کے ار پرے کے دے اضافتنا قول تبیہ بیتا اخون سرکی بے و ابون و حمون و حنون و فمون و زو و فمون تیشوہ کھانا انہی سمع طلب دا چھ دا بیدا سوی پخز بیتا سر بے گئے آخا دیوال سر چھنگ گیا آخا تلیل دا پاکھر سے اب خزر تو ارتقا سے کن دے وجنا پب یہ جو نا وضو لائز تو آنے لیزا پاتے البتا تھا وضو چی دا دن پر کی دے دفت نخا مخا سر کے دا ایک استعمال سوچے گا پھر زفت سارا تھا دیکھو چار سی چار دے پورا دے پورا دے پی سات پی وشی پی چار سارا پیس میں جین سارا چیز پورا سی سارا آشائی پیس میں جین سارا مضافر آتے جی متصفت کے جی نمی زاکر نجا ہم خواہ مضافر دیمی جی ہنگی آنو مضافر جی ایس روشہ دائی چی حاضر تا پوست توصیل کل ہو ٹھول تیخیم جی نا تا پوست مرا چی والا انکا ازا زبت جیس مستقین دا دا ٹھول تفصیل چی دا دا چتنی بڑا کنا دا اوت بے تقدیر خلط جر دا پا تقدیر چا سرا دا چا خرش جر سرا جی دا بیان جو دا مضاف مضاف دے چیس میں صحیح مضاف دے متقلیم تا پا تقدیر خلط جر سرا کنا یا جرمی جا مضاف دے یا دا متقلیم تا پا تقدیر چا سرا خلط جر سرا دا کنا اما مضاف مضاف دے سامچہ دا بیان دا مضاف مضاف دے چیس میں فاما ما آتی آغا دا یسترو فی خلق جر چیز که کوشی فیش خلق جر لبزن من ذکر فسا یہ اتی کا ویچی رو دشی سوتا بیان دیخی فی القسم سالی سپا قسم سلیش انشاءاللہ آتل اپو سنی ویلی پو سن تو سا سوی نیوی چی اپو آس پو سن چی وواقل اهل مذکره تعریف یہ تکو وواقل اسم نصب علیہ شیء بواسطه دخل فی الجر لفظا نحمر تو بے ویعبر عن حال ترکیب فیتنا فی الاصطلاح بانه جار و او تقدیرا یا فتجه تقدیرا سرادی نقو غلامو زیدین تقدیر غلامو ویعبر عنه فی الاصطلاح بانه مضاف و مضاف الیه لیکن نا ایسی دیگر زینا چیتنی چی وایجی بو تجدیر مضاف دا باز نا یہ دیگر نام سب تر خیر آرسے دا بیان دی چاہو دا دی ایغی مضافی دے وہ چاہا پا تجدیر چا سر آئی خرف جر سر آئی ٹھیک ہے نا و آ مضافی دے چاہا پا تجدیر چا سر آئی پا خرف جر لبزن سر آئی دا ایسی یہ بیان دوست ہے تو پا خرف خروف شدہ دیتا روشی چیتنی تو پا خرف چاہ شد یہ دیگر زینا سوچ دکھئی چدا کتنی چې وای جبو تجل مضاف ان تنوین او ما یکم مقام نه اخر اسی دې دا وی چې دا ټول چې دې تفصیل دا دې چارې چې دې دا دې ا مضاف دې دا چا پتا کړی پتا دې دې پتا دې سره دې و ا چا مضاف دې دو چا پتا کړی په خاطر جر نه بلن سره دې چې بیان دا چا سره شي ا دو سره شي ته دې کړه نه مت باسای چلو